کیسے ایعدکم، یعنی اب پیغمبر کے پیغام پہ تنقید، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم خبروں سے نکالے جاؤ گے. یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ پیغمبروں کی دعوت میں ابتدائی طور پر ہمیشہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، اللہ کی وحدانیت اور دوسرے آخرت پر ایمان. تو اب یہاں ایمان بالآخرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ تمہیں کس آخرت کی باتیں بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تم قبروں میں مٹی ہو کر پھر انسان بنو گے دوبارہ. ایعدکم اس میں دھمکی کا معنی بھی ہے اور وعدے کا بھی. یہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یہ باتیں ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو. ہیہات گرامیٹیکلی اسم فعل ہے، یہ عربی میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو نہایت دور، بعید از امکان، امپاسبل ظاہر کرنا ہو. جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں امپاسبل، ہو سکتا ہی نہیں، ناممکن، بہت دور ہے یہ بات. اور پھر جب تکرار ہو اس کی ہیہات، تو یہ تکرار کلام میں تاکید اور شدت کے لیے. اور پیچھے جو کہا نا ایعدکم، سوال کر رہے ہیں، تو یہ استفہام انکار کے معنوں میں، یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ کہتا ہے؟ او یہ نہیں ہو سکتا، ہیہات ہیہات. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بعد ہے. ایسے الفاظ کبھی انسان زبان قال سے کہتا ہے اور کبھی زبان حال سے کہتا ہے، یعنی کبھی تو منہ سے بولتا ہے اور کبھی اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ قیامت اور اس کی باتیں بڑی دور کی ہیں. اگر وہ لوگ زبان قال سے کہتے تھے تو ہم حال سے کہتے ہیں. جو لوگ بھی آخرت سے غافل ہیں، بھولے ہوئے، اس کی بات سننا کرنا چاہتے ہی نہیں، اس کی تیاری کے لیے کوئی فکر ہی نہیں، وہ سب بھی دراصل زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی بات ہے. زبانی انکار اور عملی انکار. اور کس طرح؟ کہ یہ تو بعید از قیاس ہے، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں، اس پہ تو سوچو ہی نہ، اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہ دو. یہ سب ایسی باتیں. ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا. عموماً اس کے لیے وہ کیا کہتے تھے کہ آج تک کوئی بھی مرا ہوا شخص دوبارہ نہیں اٹھا، ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ تو گویا ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تجربہ اور مشاہدہ. وہ لوگ اللہ کی ہستی کے قائل تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ معروف معنوں میں کوئی کافر قوم نہیں تھے، حضرت آدم کی امت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، اور اس کے بعد بھی جو پیغمبر آئے. تو انسانوں کی ہمیشہ سے اصل کمزوری کیا رہی؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ آخرت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. آج بھی آپ دیکھیں آخرت کے موضوع پر کوئی گفتگو ہو، لوگوں کو سخت ناگوار ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نگاہوں میں کہ آخرت کے بارے میں سننا سوچنا پسند ہی نہیں. ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اس شخص نے تو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے. اللہ کو مانتے تھے نا، اسی لیے یہ بات کرنے. کس طرح؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر. پیغمبر کا خدا پہ جھوٹ باندھنا کیا تھا؟ یہ کہنا کہ میں اس کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یا یہ کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے. تو ان کے خیال میں یہ محض ایک سر پھرے انسان کی باتیں تھیں، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں مانتے اس کی بات، قال رب انصرنی بما کذبون. رسول نے کہا، یہاں کون رسول مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے؟ بعد کی قوموں کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی بعد کی قوموں میں جو بھی رسول آیا. بعض نے کہا یا قوم عاد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہی قوم آئی تھی. بعض نے کہا نہیں، سمود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آگے آتا ہے کہ سمود کو سیحہ کے ساتھ تباہ کیا گیا، تو یہ قوم بھی سیحہ سے تباہ ہوئی. بعض نے کہا قوم شعیب ہے کیونکہ ان کو بھی اسی طرح تباہ کیا گیا. بہرحال کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے. ہر پیغمبر نے جب آ کر توحید کا پیغام دیا، آخرت کی بات کی، تو لوگوں نے اسی قسم کے ملے جلے ریئیکشن کا اظہار کیا. قال اما قلیل لیصبحن نادمین. جب پیغمبر نے اپنے رب سے مدد طلب کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اما قلیل، کچھ ہی دیر کے بعد. اما اصل میں کیا ہے؟ ان اور ما کا مجموعہ، اس میں ما زائد ہے جو جار اور مجرور کے درمیان قلت زمان کی تاکید کے لیے ہے. اما قلیل، تھوڑی دیر کے بعد، یعنی ان قلیل، بس تھوڑی ہی دیر کے بعد. دیکھنا تو صحیح کیا ہوتا ہے. لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ ضرور ہو جائیں گے نادم. کس وجہ سے؟ یہ نادم کیوں؟ عذاب کی وجہ سے. جو عذاب ان پہ آئے گا، جو چیخ ان پہ پڑے گی، دیکھنا تو صحیح اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے. سخت ندامت کا شکار ہوں گے. اور ہوا بھی یہی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے. چیخ کس چیز کی تھی؟ بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد سرسر بھی تھی، تیز ہوا. جب تیز ہوا چلتی تو کبھی آپ نے سیٹیاں اور کوئی چیخیں وغیرہ سنی؟ اللہ تعالیٰ نے چیخ بتائی ہے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی ہو سکتی. ہمیں تو اصل چیز سے غرض ہے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے. بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی ہم نے جو سزا دی ان کو وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کا حق تھا کہ اب انہیں ان کا یہ حق ملے. وہ اس سزا کے حقدار تھے، وہ ان کے گناہوں کے مطابق تھی، ان پہ ظلم نہ تھا، زیادہ نہ تھی، جو کیا انہوں نے اسی کا بدلہ تھا. فجعلناہم غفاء، تو بنا دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ. غفاء، غفاء کہتے ہیں پرانا اور سیاہ کوڑا جسے سیلاب بہائے لے جاتا ہے. فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہو ظالم قوم کے لیے، یا دور ہوئی ظالم قوم. باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل کو پیغمبروں کے ذریعے قوموں تک پہنچاتا ہے، لیکن جو قوم دلیل سنتی نہیں، دلیل مانتی نہیں، دلیل سمجھتی نہیں، اور حقیقت کا انکار کر دیتی ہے، تو پھر وہی دلیل اور وہی حقیقت چیخ کا روپ دھار لیتی ہے. یعنی سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو کیونکہ یہ نقصان ہے اس کا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ ذرا اور فارم لہجے میں کہتے ہیں، اور جو بچہ سنے ہی نہ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ چیختے ہیں اس. تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے نا، ایسے ہی ہونا چاہیے، اور پھر وہ سن لیتا ہے. اس قوم کو بھی سنایا گیا، سنایا گیا، سنایا گیا، بتایا گیا، بتایا گیا، لیکن جب یہ کسی طرح بھی سننے کو تیار نہیں ہوئے، تو پھر ان پہ ایسی چیخ آئی، اس نے آ کے ان کو خوب سمجھا دیا. اب ذرا لفظوں کو غور سے دیکھیں نا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے. یعنی پیغمبر کی بات کو تو معمولی سمجھ کے جھٹلاتے تھے نا، یہ کیا بات ہے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. تو پھر چیخ نے ان کو گرپ میں لیا. اب ان کے پاس اس کو جھٹلانے کی کوئی طاقت نہ تھی، اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اب اسے تو فیس کرنا ہی تھا اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا. اور نصیحت جب چیخ کے روپ میں آتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف نادم ہوتا ہے. फिर उस बच्चे की शक्ल जहन में लाए ना कि जिस पर आप चीखें हो, तो फिर वो एकदम सहम जाता है, खौफ ज्यादा हो जाता है, और खौफ ज्यादा होकर वो काम छोड़ देता है। अब इन्होंने वो गलत काम तो छोड़ दिया खौफ ज्यादा होकर, लेकिन अब क्या है, नदामत ही नदामत, हमेशा के लिए नदामत। अब वो उस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकते। فأخذتهم الصيحة بالحق، वो डिजर्व करते थे। فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، वो कहते थे ना हैहात हैहात لما توعدون، दूर है जिसकी ये बातें कर रहा है, और मैं فبعدا للقوم الظالمين، ऐसे जालिमों के लिए खुद बोध है, लानत है, दूरी है, वो खुद दूर फेंक दिए गए, वो कहीं पुरानी तारीख का हिस्सा बन गए। ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين، फिर हमने इनके बाद कुछ दूसरी कौमें उठाई और कौमें आई, कौम लूत, कौम शुएब, कौम सालिह, और बाद के नजदीक बनी इसराइल। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून، नहीं आगे बढ़ सकती कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक्त से और ना पीछे रह सकती। यानी जब इनकी हलाकत का वक्त आ गया तो ये सब तबाह बर्बाद हो गए, एक लम्हे की भी इनको फुर्सत न मिली सर उठाने की। ثم ارسلنا رسلنا تترى، फिर भेजे हमने अपने रसूल पै दर पै, تترى تترى असल में ये था वत्रा, तत्रा की असल जो है ये वत्रा है, अरबी का मारूफ कायदा है ना जिसमें वाव ते से बदलती, जब ये कहते हैं ना कि जा अल-क़ौम तत्रा, यानी सब कौम मुसलसल आई, यानी पै दर पै आई, एक के बाद एक आया, मसलन कहीं इकट्ठे हो ना लोग तो एक के बाद एक आ रहा, तो कहते हैं अरबी में जा अल-क़ौम तत्रा, यानी लोग एक के बाद एक आ गए। तो इसी तरह एक उम्मत के बाद एक और आती चली गई पै दर पै, एक के बाद दीगरे, वन आफ्टर अनदर। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमेशा पैगंबर भेजे, बहुत सी उम्मतें आईं, बहुत से रसूल आए, जैसे कौम आदे उला और आदे सानी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक बहुत से अंबिया आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, इन सब के नाम कुरान पाक में मिलते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से पैगंबर हैं जिनके नाम कुरान पाक में नहीं मिलते। बाज रिवायात के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया में आने वाले पैगम्बरों की तादाद पूछी गई तो आपने 313 या 315 बताई, यानी रसूलों की तादाद, और अम्बिया की तादाद 1,24,000 बताई, जबकि कुरान पाक में 27 अम्बिया और रसूलों के नाम मिलते हैं। लेकिन दुनिया में क्या हुआ, ثم ارسلنا رسلنا تترى، पै दर पै हमने रसूल भेजे एक के बाद एक, कभी कोई दौर रसूलों से खाली न रहा। कुल्लमा जा उम्मत रसूलुहा، जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आया तो क्या हुआ, कज़बूह, उन्होंने उसको झुठला दिया। फअत्बअना बादहुम बादन, तो पीछे लाए हम उनमें से बाज के बाज को, यानी एक के बाद एक कौम हम हलाक करते चले गए। मसलन इमेजिन करें, कौम है, पैगंबर उठा, पैगाम दिया, लोग नहीं माने, तबाह हुई कौम, उसमें से जो ईमान वाले बचे थे वो फिर फले फूले, फिर उनके अंदर गुमराहियां हुई, फिर अल्लाह ने रसूल भेजे, फिर क्या हुआ, वो नहीं माने, उनको तबाह किया, उसमें से फिर जो नेक लोग बचे थे फिर वो एक उम्मत बने। तो दुनिया में मुसलसल ऐसा होता रहा, रुसुल भी तसरा आए और हलाकतें भी, अतबाना बादहुम बादन, एक के बाद एक को खत्म किया गया। वजअल्लाहुम अहादीस, हमने उनको अहादीस बना दिया, हमने उनको बस बातें बना दिया। अहादीस अहदूसा की जमा है, ऐसे वाकयात जो खलायक या मखलूक की जबान जद हो, इन लोगों की जबान पर हो, वाकयात और किस्से, जैसे अजूबा होता ना, आजीब की जमा, अहादीस की जमा अहदूस, ہم نے ان کو احادیث بنا دیا، یعنی بس ان کی باتیں ہی باقی رہ گئیں، خود ان میں سے کچھ باقی نہ رہے. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس لعنت ہے، دوری ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، دور ہوں وہ لوگ جو مانتے نہیں. کیا نہیں مانتے؟ جو اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، یعنی رسول بنا کر، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وہ نو نشانیاں جن کا سورۃ الاعراف میں ذکر گزر چکا ہے، وسلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ ایسی حجت، دلیل اور برہان جس کا فرعون کے پاس کوئی جواب نہ تھا. سلطان کہتے ہیں غلبہ، قوت اور اختیار کو، فرمان شاہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسے اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے نا، اس کے لیے، اختیار یا اختیار نامے کے لیے جو کسی حاکم اعلیٰ سے ملا ہو کسی نائب کو. یہ جو بادشاہ کا لفظ ہے نا سلطان کے لیے، یہ مجازی معنی ہے اس کا، لغوی نہیں ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دی کہ جن میں بہت غلبہ تھا، جو چھا گئی، جس کا جواب فرعون سے نہ بن پڑا. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، سرداروں کی طرف. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور تھی ہی وہ متکبر قوم، بہت متکبر لوگ تھے. عالین کا لفظ کس سے ہے؟ علا سے، علا یعلو، بلند ہونا، اور عالین کا اپوزٹ سافلین ہے. عالین جگہ، جسم کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرتبے کی بلندی کے لیے بھی، اور یہ اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی ہوتا ہے. کانو قومن عالین، بہت بڑے بننے والے لوگ تھے، تنظری ہے نا اس میں ایک طرح سے. فقالو، وہ کہنے لگے، سرکشی سے بھرے ہوئے سردار یا قوم، انؤمن لبشرین مثلنا. کتنا دلچسپ جملہ نا، کیا ہم دو انسانوں کو مان لیں اپنے جیسے؟ بھئی جب تم جیسے تو تم چاہتے ہو سرداری، تو ان کو کیوں نہیں حق دیتے، یا ان کو کیوں نہیں بڑا بننے دیتے؟ یعنی خود ان کی بات کے اندر کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے. یعنی خود تو حق رکھتے ہیں سردار بننے کا، لیکن جب پیغمبر آ کر بات بتاتا ہے تو اس کی بات کا انکار کرتے اور پھر کہتے ہیں بشرین مثلنا، ہم جیسا ہی. وقومہما لنا عابدون، اور ان کی تو قوم بھی ہماری بندی ہے، غلام ہے، یہ تو غلام قوم کے لوگ ہیں، یہ تو ہم سے انفیریئر ہے، ہم ان سے سپیریئر ہیں. یہاں سے عبادت کا معنی بھی پتہ چلتا ہے نا، قومہما لنا عابدون، ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے. دلچسپ بات نہیں، غلامی میں عبادت کا ایک معنی پایا جاتا ہے، کہ جب ہم کسی قوم کے ذہنی غلام ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر ہم انہی کے غلام بنے، انہی کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین، تو تھے وہ خود ہلاک کیے جانے والے، انہوں نے جو جھٹلایا تو خود ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کیوں دی؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب مل رہی؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، کے بعد، فرعون کی غرقابی کے بعد، جب وہ دریا پار کر آئے، صحرائے سینا میں تھے، تو کوہ طور پر بلایا گیا، پھر کتاب ملی تھی کہ نہیں، یاد ہے نا تاریخ. لیکن پھر فرعون کا کفر کب تھا؟ کتاب کے اترنے سے پہلے کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر پر خواہ کتاب کی شکل میں کوئی احکامات آئیں یا کتاب کے علاوہ جس کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا معاملہ الجھا ہوا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. فرعون کی تباہی موسیٰ علیہ السلام کے زبانی پیغامات کا انکار کر کے ہوئی. ابھی کتاب نہیں آئی تھی تو پیغمبر کی زبانی باتیں بھی یا کتاب کے علاوہ کی باتیں بھی اہم ہوتی ہیں، ان کے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہوا کرتی. اچھا یہاں ایک اور بات، اہم بات، یوں لگتا ہے جب پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں کہ ایک دور ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ایک دور ہے نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک. یعنی پہلے دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک حالات بہت نارمل ہیں، زیادہ شرک اور کفر وہ سب نہیں، لوگ اچھے حال میں تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہوا. اگلا سارا ایرا کیا ہے؟ ایک طرح سے شرک کا، جس میں پیغمبر آ کر اپنی اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے اور باقی بھی ان کی تربیت کرتے رہے. حسب حال جیسے مختلف قومیں مختلف خرابیوں میں مبتلا تھی تو ان کو بھی دور کرتے رہے. اچھا یہ جو درمیان کا ایرا ہے، اس میں قوموں کے اوپر ہلاکتیں بہت آئیں، ایک کے بعد ایک قوم اٹھا کے پھینکی جا رہی ہے، بطور ایک قوم تباہی ہو رہی ہے، پوری پوری قومیں ملیا میٹ ہو رہی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آتے ہیں تو ان پر کتاب نازل ہوئی. اب نہ ماننے والوں کی ہلاکت نہیں ہو رہی ہے جو قوم، اس لیے بنی اسرائیل آج تک موجود ہے ظلم کرنے کے باوجود. اب کیا ہے؟ کتاب کے آنے کے بعد پیغمبر کے فالوورز کو انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم. اب اللہ تعالیٰ نہیں ڈائریکٹ تباہ کرتے قوموں کو، اب کیا ہے؟ انسان انسانوں کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی انسانوں کو ذمہ داری دی گئی، اہل ایمان کو ذمہ داری دی گئی کہ اہل کفر کو کیا کریں، روک کے رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پر لعلہم یہتدون. اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، بنی اسرائیل پر آخری حجت تمام کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر. ربوہ کہتے ہیں ایسی زمین جو عام سطح زمین سے قدر بلند ہو، اس کی مٹی بھی بھربری ہو، ریتلی قسم کی ہو. ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی، اور یہ زمین دوسری زمین کے مقابلے میں زیادہ سرسبز اور شاداب ہوتی. تو انہیں ایک تو ربوہ میں بنا دی گئی، اور دوسرے ذات قرار ممعین، ذات قرار ٹھہری ہوئی جگہ، قرار والی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں زندگی کی ضروریات مہیا ہو سکتی تھی، وہاں انہیں قیام کرنے میں کچھ مشکل نہ تھی. اور تیسری چیز کیا تھی؟ وہ معین، بہتا چشمہ. معین کہتے ہیں وہ چشمہ جو ٹھنڈا ہو، جس کا پانی میٹھا ہو، اور وہ بہتا بھی ہو، رکا ہوا نہ ہو، بہترین چشمے کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا. جب ان کی ولادت کا وقت تھا تو حضرت مریم ایک بہترین جگہ پہ چلی گئی جو پرسکون تھی، کھجور کا درخت تھا جیسے سورت مریم میں آتا ہے، پانی کا چشمہ تھا وہاں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کے تانوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر ایک بہترین نشانی بنی اسرائیل کے لیے بنائی کہ بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ماں بیٹا کس بات کی نشانی تھی، اور یہ اتنی بڑی نشانی کیوں بنی اسرائیل کو دکھائی گئی؟ بنی اسرائیل کے لیے آخری حجت تمام کرنے کو، جو دراصل ایک طرح کا سگنل بھی تھا کہ اب بھی اگر تم نہیں مانے اور سرکشی کرتے رہے تو تمہارے چنے جانے کا حق ختم ہو گیا. اب تمہارے بعد پھر ایک اور پیغمبر آئے گا جس کو غیر معمولی معجزے دیے جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے بعد بنی اسرائیل کا ایک طرح سے مکمل ڈاؤن فال ہو گیا, نبوت کے اعتبار سے یا دینی رہنمائی اور بڑائی کے اعتبار سے. اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے, انکار کیا انہوں نے, تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب ہم رسالت کے اہل نہیں رہے. یعنی اس کے بعد انہیں کیا دکھایا جاتا نا, اور اس لیے آئندہ پیغمبر پھر بنی اسرائیل میں نہیں آیا. کس میں آیا؟ بنی اسماعیل میں. اور پھر ایک اور دور شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے لیے, اور اس میں پھر آپ کے جانے کے بعد اہم ترین کردار کس کو ادا کرنا ہے؟ آپ کو. جاہدو فی اللہ حق جہادی. اب پیغمبر نہیں آئیں گے, اب وہ کام آپ کو کرنا ہے. دنیا کی جو ہسٹری ہے اول سے آخر تک وہ ایک نگاہ میں آ جاتی ہے نا. آدم علیہ السلام آئے, انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے تک کچھ حالات ٹھیک رہے, وہاں سے خرابی شروع ہوئی. پھر ایک کے بعد ایک قوم آئی, تترا, خرابیوں سے خرابیاں ہوتی رہی, ان کو ہلاک کیا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوں لگتا ہے جیسے انسانیت میچیور ہو رہی ہے, اب ان کو کتاب دی جا رہی ہے تاکہ یہ ہدایت پائیں, اب وہ پڑھنے لکھنے کی طرف آ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سے پیغمبر بھیجے, ان کے پاس کتاب رہی, لیکن وہ بھی سرکشی پہ لگے رہے. ایک کے بعد ایک پیغمبر کو قتل کیا, کسی کو در بدر کیا, کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی, حتیٰ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہترین نشانی بنا کے بھیجا, لیکن انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال پذیر کر دیا, اور نبوت یا انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے وہ مشن بہترین طریقے پر مکمل کیا, اور واجتباکم, ان کو چنا گیا, ان کے ذریعے پیغام محفوظ کیا گیا, اور اب اس کی کنٹینیویشن میں پیغمبروں کی ضرورت رہی نہیں, پیغام مکمل ہے, صرف اس کو پھیلانے کی ضرورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.